Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Hele mit slogan for min kampagne bliver hold hovedet koldt og hjertet varmt. Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Og det er jo der i det ligger. Meget politik går ud på, at man holder hovedet koldt, fordi det styres af økonomiske og processuelle overvejelser. Og det er det, jeg gerne vil modvirke ved at hjælpe borgere ind i Folketinget ved hjælp af den opstillingsplatform, jeg vil tilbyde dem. Sådan lød det i sidste uge på et pressemøde, da partiet Claus Riskær Petersen blev præsenteret af personen med samme navn. Samme person, der er i studiet nu. Velkommen til. Ja, tak skal du have for invitationen. Altså, Claus, du er min gæst i de næste 55 minutter. Du er også min kollega herinde på Radio 24/7, hvilket selvfølgelig gør det lidt specielt. Du har et fredagsbarsprogram hver fredag, som ikke handler om politik. Men vi kender ikke hinanden, kan måske lige sige. Det er første gang, at jeg har fornøjelsen af at møde dig. Jeg er meget bange for at møde dig, fordi ja. Jeg har jo siddet til Radio Awards Fest, ja. Hvor du fik årsprisen for det mest kritiske interview. Jamen, det er jo godt. Så jeg har jo ligget og kastet mig søvnløs rundt hele natten. Det er godt, at du som udgangspunkt er bange, Claus. Nu skal jeg altså op og interviewes en, jeg ikke kender. Og så ved jeg, at det mange gange er sådan, inde i familien, der er man allerhårdest ved hinanden mange gange. Det skal man jo være, ikke? Ja, ja, det altså. Er det. Men altså, hør nu her, jeg har taget vand med, så jeg kan sunde mig lidt under interviewet. Jamen, så godt. Må det ikke bare, vi kan klare det. Så må du sætte dig ned lidt undervejs, hvis du har brug for lige at hvile. Ja. Men altså, nu ser vi da, og jeg står der til din rådighed, og lad os da bare Få det overstået. Ja, Claus Riskær Petersen, du vil jo som politiker tilbyde danske borgere en platform til at bruge deres kolde hoveder og varme hjerter til at lave politik på Christiansborg. Og det er blevet muligt for dig nu, efter du i sidste uge kom i mål med at indsamle de her 20.000 vælgererklæringer, som det kræver at blive opstillingsberettet til Folketinget. Lad os lige høre en bid mere fra pressemødet. Ja, vi er altså i Grundtvigs land, og det er sådan med danskerne. Vi går faktisk en del igennem, før vi sådan begynder at reagere. Og når vi så reagerer, så fornemmer jeg, at den måde, vi reagerer på, det er, at så går vi ligesom sammen om et projekt. Det projekt vil jeg gerne være fanebærer af. Mit politiske parti er det projekt, kære Danmark. Det er det projekt, hvor vi inden for parlamentarismen, inden for dansk dialog, inden for dansk foreningskultur, slår os sammen og siger, nu skal vi altså lige have rettet skuden op. Vi skal ikke have gule veste i gaderne. Det kommer vi ikke til at få. Men vi skal til at tage os sammen. Ja, og siden du sagde det her, Claus Riskær Petersen, så har du været igennem den helt store tur i mediemøllen. Det har handlet rigtig meget om din person og de kriminelle forhold, som du er blevet straffet for i din fortid. Udefra set, for mig at se, så ligner det lidt, at din person står i vejen for den politik, du forsøger at formidle. Men hvad synes du egentlig selv? Jamen altså, det er jo, det er jo et valg, man har. Det er jo sådan, at medierne har jo lov til at skal også stille spørgsmål. Specielt hvis der kommer en politiker som mig, der har bagage med. Så må man jo konfrontere det og spørge ind til det. Det interesserer også vælgerne. Så jeg synes, det er fuldstændig legitimt, at der bliver stillet de her spørgsmål. Jeg var heller ikke overrasket over på det her pressemøde, det var det, man åbnede op med. Mm. Egentlig heller ikke det fortsatte den dag og sådan noget, men der kommer jo også et eller andet tidspunkt, hvor man ligesom, synes jeg må begynde at vurdere, har vi ligesom fået, altså er der noget nyt i at stille spørgsmål? Opnår vi noget nyt i ved at gentage det? Vi skal også passe på, at vi ikke altså stigmatiserer fuldstændig folk. Altså, jeg synes jo, jeg har jo en demokratisk ret til at fremkomme mine idéer og forslag og synspunkter. Jeg er en del af det her samfund. De begivenheder, som man berører, ligger 27 år tilbage i tiden, eller 22 år tilbage i tiden, for den anden af dem, som udløste retssager. Der har været et par konkursbord, det indrømmer mig noget gæld, der er opstået. Det ligger også meget langt tilbage i tid. Og jeg får lidt den mistanke, det bliver brugt politisk. Og så synes jeg faktisk ikke, det er orden længere. Det må jeg indrømme. Du må ikke bruge folks gamle historik og fortid og nederlag til at ramme dem politisk. Du kan stille dem til regnskab for dem. Mm. Og når det så er kendt og debatteret, og det er velbeskrevet, så synes jeg ikke længere, altså, så kan du lade være med at interessere dig for dem politisk. Det kan jo være et valg, man tager. Ikke? Men det er vel alle sammen noget, der er en del af din person, og den du er som person. Og nu hedder dit parti jo dit eget navn, Claus Riskær Petersen. Ja, ja. Så er det vel fair nok? Jamen altså, jeg ved ikke, om det er fair nok at gentage det, fordi det, og igen og igen og igen, altså det svarer til i gamle dage, at hver gang du interviewede Kim Larsen, så spurgte du ham om, hvorfor han havde en fiasko med sin plade, han udgav i USA, eller, altså, hvor meget træder du rundt i folks gamle nederlag? Altså, så vil jeg så sige, hvis I skulle gøre det, så må I jo behandle alle mine politiske kollegaer på samme måde. Ja. Så skal du vel i princippet, når du interviewer Lars Løkke, begynde at drøfte bilagssagen og 3GI og hans indkøb af forskellige videofilm og hans låneengagementer i svenske banker. Og, altså, jeg mener da, at der er mange i det politiske liv, du kan støtte. Altså, så skulle jeg også åbenbart, når jeg ser med interviewer for eksempel en socialdemokrat, begynder at spørge ind til, hvordan kunne I, da I blev advaret mod det, for eksempel sige DONG til Goldman Sachs, der koster os milliarder, milliarder, milliarder, milliarder for os skatteyder. Hvordan kunne du, det er dit ansvar, hvordan kunne du udfinde på det? Altså, hvis vi hele tiden træsker tilbage af fejltagelsens slagne vej, der er fejltagelser, der bliver begået af folk i politik og i erhvervslivet. Men hvor langt skal vi holde det op mod dem? Altså, det er jo næppe, det er jo de færreste sidder vel og gør de her ting for at skade nogen, ikke? Altså, det er vel det, ikke? Men der er vel ikke nogen af de mennesker, du har nævnt indtil nu, som har siddet i fængsel og er straffet, altså hvor vi har rettens ord for, at de er kriminelle? Ja, men altså, det kan du så igen, altså, det kan jeg jo så vinde om at sige, jo, men altså, jeg er erhvervsmand og har haft ansvaret for nogle temmelig komplicerede økonomiske sammenhænge, nogle ret store virksomheder, og så går noget i det ene tilfælde galt. Senere hen går der overhovedet ikke galt, der tjener jeg jo en formue, der går faktisk kun godt. Pludselig så vil man ind og kæde det sammen med nogle andre historiske begivenheder og begynder at tænke strafferet ind i det, og pludselig bliver jeg gjort ansvarlig for nogle handlinger, jeg måske ikke sådan lige havde set kunne udløse sådan en form for et ansvar og kunne udløse den slags problemer, jeg pludselig stod med, så jeg havde formentlig aldrig nogensinde gjort dem. Så jeg har jo stået til ansvar, og så er jeg som erhvervsmand måtte møde det ansvar. Jeg har måttet møde op til retssager, hvilket jeg har gjort. Jeg har mødt op til ankesager, som jeg har gjort, hvor ting, jeg havde vundet en gang, bliver anket en gang til. Jeg har ifaldet en straf, og jeg har afsonet. Så jeg har gjort det, jeg skal. Men så kan jeg også sige, hvad så i det politiske system? Altså, der har du så, der kan jeg også måske med en vis ret sige, hvad så, når I gør noget galt? For eksempel, hvis du overtræder ministeransvarlighedsloven. Altså, hvis man får en næse som minister? Nej, det taler da ikke om. Lige nu er der et fuldstændig positivt overtrædelse af ministeransvarsloven i forbindelse med integrations- og udlændingeministeren. Og det er helt klart, den er overtrådt. Og det er helt klart, at den eneste grund til, at den ikke bliver forfulgt, det er, at der ikke er politisk flertal til at rejse den. Mm. Vil det sige, at man kun er ansvarlig, når man er politiker, hvis der er politisk flertal? Mens alle os, der er almindelige mennesker, vi er altså ansvarlige, skal vi sige, om som siger, objektivt. Det er jo ikke sådan, at også i erhvervslivet sidder og stemmer om Claus Riskær skal have en retssag, vel? Politikerne sidder og stemmer om, de skal have en retssag. Og det her, den skal, altså, jeg vil ikke, altså, det jeg bare siger, det er, det her i den sidste ende må ende med, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi bruger vores professionalitet og kompleksitet, bliver involveret i forskellige ansvar. Det er jo også et spørgsmål om moraliteten i alt det her. Og jeg synes ikke, de optræder bedre, end jeg gør. Mm. Det er sådan set punkt, det er sådan set det, der er det. Claus Riskær Pedersen, det skulle faktisk slet ikke handle om alt det her. Jeg var nødt til lige at stille et spørgsmål, om det selvfølgelig indledende, men vi kunne egentlig godt tænke os... Men det er min nye strategi, skal du forstå. Hver gang journalisten starter på, så æder jeg alt det her sendtid. Så æder du alt sendtid. Det gør jeg simpelthen. Ja, det er min nye strategi. Jeg begynder med kæmpe udredninger. Vi har 45 minutter tilbage, så må ikke vi når noget andet. Men Claus Riskær Pedersen, bare lige inden vi går videre, fordi der er noget, der ligesom har skurret lidt i mine ører, når jeg har hørt dig i debatten og i P1 og andre steder, hvor du har optrådt, det er, at du taler om noget udefrakommende, der er blevet påduttet dig, ikke som om du selv har begået kriminalitet. Jeg mener, du erkender vel, at du har begået kriminelle forhold, og derfor har du afsonet dem i fængsel. Ja, ja, men altså, jeg anerkender, at jeg har blevet gjort ansvarlig for overtrædelse af lovgivningen. Du er blevet, fordi du har været kriminel, du har gjort noget kriminelt. Ja, men altså, det er jo hele det her forsætsproblematik, vi kommer ind i. Hvad er kriminalitet? Altså, folk, der bevidst sætter sig ned til rettige kriminelle handlinger, og nu går de her, nu skal jeg ind og røde en bank med min kammerat, eller altså vold. Altså, der er en masse ting, der har sådan nogle forsætsforudsætninger i sig. Jeg tror nok, at der er mange forretningsfolk, som involveres i de her sådan, økonomiske kriminalitetssager, hvor de pludselig bliver fanget af nogle forskellige omstændigheder, de måske ikke lige havde set i det lys, som er lidt overrasket over, hvor slemt det kan gå, når fælden klapper og et eller andet ansvar, vi går gældende. Det er i orden, at man gør ansvar gældende over for erhvervsfolk. Det er i orden, at folk, der kommer til at kæmpe summer, har mange ansatte, og altså, de må stå til ansvar, og det standser med dem. Jeg tror nok, mange af dem vil give mig medhold i, at de måske ikke lige havde set, at det, de var med til at bistå med. Altså, jeg tror ikke Danske Bank for eksempel direktion havde forudset, at deres manglende intervention omkring hvidvask i Estland muligvis kan udløse strafferetslige konsekvenser. Det tror jeg ikke, de har forudset. Så tror jeg, de har stanset det. Så på den måde, hvis du ligesom kan følge mig, det er altså en... Du kan altså... Jeg ved godt, at der er nogen, der gerne vil gøre det, men det er ikke helt rimeligt. Altså, jeg har ikke... Men jeg har sagt, at man kan selvfølgelig... altså, hvis man juridisk har vurderet det, jeg har gjort som værende en overtrædelse af lovgivningen, og det har retten gjort, og det har jeg anerkendt. Ja. Jeg har ikke sagt, at der er sket en fejldom. Okay. Jeg har ikke talt om konspirationsteorier. Okay. Så sådan er det ikke. Jeg har bare ikke sagt, at jeg synes, det var retfærdigt. Og det, det vil jeg have lov til at opretholde. Okay. Lad os vende tilbage til noget af det til slut i udsendelsen. Fordi det, vi egentlig gerne vil tale med dig om i dag, det er tre politiske emner. Det er reglerne for konkursramte, hvor vi også kommer til at tale lidt om dig og dine personlige forhold. Så er det også Danmarks udenrigspolitik og forhold til Rusland, og så er det skatten. Og så skal vi høre fra nogle af dem, der kritiserer din politik for de her tre områder. En af dem er Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den liberale tænketank CEPOS. Så det risk her prøver at fange, det er, at der er en ulighedsdebat i samfundet. Der er en debat, hvor banker og erhvervsliv kritiseres rigtig meget. Den folkestemning den fanger risk her, og det prøver han at omsætte i noget politik, som jeg ikke rigtig synes hænger sammen. Altså folkestemningen om, at de rige ikke betaler nok i skat, den fanger han. Men i det næste øjeblik, der siger han, at topskatten skal væk. Den argumentation hænger ikke sammen. Senere i programmet, der får du selvfølgelig lov til at svare på det, som Mads Lundby Hansen han siger her. Men lad os lige prøve at høre et klip til. Jo, men altså, det er ikke meget. Jeg synes, skal vi ikke lige vente, fordi så kan lytterne forstå sammenhængen. Jo, det er jo fordi på trods af den kritik, der er af din politik, så er der nogen, der spår, at du har gode chancer for at blive valgt ind i Folketinget. Og en af dem er Lars Trier Mogensen, der er chefredaktør på Føljeton, og for at det ikke skal være løgn, også har været her på kanalen på programmet, der hedder Det Røde Felt, og han siger sådan her. Jeg tror, at Claus Riskær Petersen eller partiet har en god chance for at komme i Folketinget. Jeg synes, det er markant og tankevækkende, at der stort set ikke er nogen borgerlige politikere indtil nu, der har turet konfrontere det altså systematiske sammenbrud, der har været i skat. Der er en voldsom vrede i folkedybet over den lemfældighed og den slimmeren, der har været i forhold til skat. Og en fuldstændig ingen mennesker forstår, hvorfor politikerne ikke har taget mere affære. Og der er det, Claus Riskær Petersen i forhold til sammenbruddet skat kommer ind og tilbyder et, kan man sige, meget ambitiøst forsøg på ligesom at omlægge hele skattesystemet. Claus Riskær Petersen kommer ind og altså tænker nyt og adresserer de her problemer meget grundlæggende. Det tror jeg i sig selv, sådan dagsordner vil gøre, at han faktisk kan mobilisere en kæmpestor gruppe af vælgere. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Claus Riskær Pedersen mener, at han og hans parti, partiet Claus Riskær Pedersen, er det, der skal redde Danmark fra at få sin egen bevægelse af borgere i gule veste, der demonstrerer i gaderne. Han vil gøre hovedrent i dansk politik og mindske politikerleden. Bag de store ord gemmer sig en lang række konkrete politiske pejlemærker, som er beskrevet i korte sætninger på partiets hjemmeside. I dag bruger vi alle 55 minutter sammen med Claus Riskær Pedersen. Vi dykker ned i tre konkrete politikområder. Og så spørger vi, hvordan en mand, der har fået 10 års fængselsstraf for bedrageri, mandatsvig og skyldnersvig, kan være dansk politiks redning. Vil du stemme på Claus Riskær Pedersen? Send dit svar på 42 600 247. Ja, jeg kan sige, at der allerede er kommet rigtig mange spørgsmål til dig, Claus Riskær Pedersen. Men jeg skal lige begynde at tale om skat først. Det, du siger, det er, at skattebyrden den falder forkert, og det er unfair. Det siger du i en 16 minutter lang video, som ligger på din hjemmeside, hvor du forklarer din skattepolitik. Det overordnede problem er, at de danske skatter og afgifter hovedsageligt bliver betalt af befolkningen og ikke af virksomhederne. Dermed er det de private husstande og den arbejdende middelklasse, som du kalder den, der bærer hovedbyrden af finansiering for af velfærdsstaten. Derfor vil du omlægge skattesystemet markant. Helt konkret så vil du fjerne en række skatter, som i sidste ende skal give befolkningen skattelettelser, og i stedet vil du indføre en transaktionsskat, som er noget, du har fundet på. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad en transaktionsskat er, og hvad det skal gå ud på? Altså det centrale her, det er at identificere et problem. Der er to problemer, jeg har identificeret. Det ene er, at vi har et samfund, hvor 80% af alle skatter og afgifter betales af befolkningen. 20%, altså 20 kroner ud af 100, betales af forretningslivet, erhvervslivet og kapitalen. Jeg siger, at det er udtryk for en skævdeling. Det er udtryk for et skred, der har fundet sted hen over en række 10 år. Og jeg kritiserer, at man i det politiske system, og det er uanset om det er den ene eller anden farve regering, har accepteret en sådan situation at kunne udvikle sig, uden man har grebet ind over for den. Det ene spørgsmål, jeg stiller til vælgerne, er I enige med mig, det er et problem, at der er den skævdeling. Det andet spørgsmål, jeg stiller, det er, det ser også ud til, at vi, når vi tæller erhvervsbeskatningen her i landet, så bæres en stor del af skattebelastningen af gode, solide danske virksomheder, der lever op til deres ansvar. Mens mange overhovedet ikke betaler noget eller planlægger det væk, udenlandske virksomheder betaler ingen som helst ting, og den finansielle sektor bidrager stort set ikke i forhold til den risiko, de påfører samfundet. Så det andet spørgsmål, jeg stiller, er det rimeligt, at det er relativt få virksomheder, vi tager måske 100, der reelt bærer selskabsskattetrykket, og alle andre betaler ikke? Det er de to spørgsmål. Grunden til, at jeg siger det her til dig, det er, at det er sådan set det, der er det centrale. Altså, min politiske opgave er at stille spørgsmål, så vi kan få en erkendelse af, at der er et problem. Hvordan det så løses, der har jeg så gjort det, hvad der er usædvanligt for politik. Det er rent faktisk at komme med et forslag til, hvordan man muligvis kunne gøre det. Mm-hmm. Jeg har også klædt det på med en meget lang beregning, som du rigtig nok siger, ligger på YouTube, og der ligger et langt notat på SlideShare, som er meget omfattende og tog lang tid at lave. Men det er, fordi jeg kan godt lide politik, hvis man definerer et problem, så synes jeg også, det er positivt, at man kommer med en løsning på problemet, altså et forslag til en løsning, og man, når man kommer med et forslag til en løsning, samtidig har en redegørelse for, hvad koster det at løse det. De tre ting har jeg opfyldt. Og derfor mener jeg, at det er det, der er det centrale i min opgave her. Jeg kan ikke se, hvorfor og hvordan det kan lade sig gøre, at regeringer og partier kan acceptere, at befolkningen betaler 8 ud af 10 skattekroner. Hvorfor bliver det ikke korrigeret? Jeg vil have det korrigeret. Det er uretfærdigt. Så det, du siger, Claus Riskær Petersen, det er, at du har identificeret et problem. Du kan se, der er noget galt, men præcis hvordan et nyt skattesystem skal skrues sammen, det ved du ikke endnu, men det vil du gerne have vælgernes hjælp til? Jamen altså, jeg siger jo sig selv, altså Lundby, hvad hedder han, jeg ved ikke, hvad han hedder ham der fra Cepos der, men altså, det siger jo sig selv, at selvom jeg er økonom og alt muligt, jeg kan jo ikke sætte mig ned og designe et nyt skattesystem, hvad manden forestiller sig. Altså, jeg kan komme med nogle idéer til, i hvilken retning kan vi tænke. Og jeg har sagt, måske vi skulle tænke i, at det her med, at vi laver selvangivelsesbeskatning, er en rigtig dårlig idé. Det tyder jo på, at dem, der er revisorer og rige, de kan planlægge det væk, og almindelige mennesker, de bliver bare trukket i lønchecken. Og det er på den måde uretfærdigheden, den opstår. Så man kan sige, at hvordan vi løser det, altså en ting er helt sikkert, vi kan godt løse det. Det er helt sikkert, at vi kan løse det. Men det kræver først og fremmest, der er politikere, der siger, nu standser det her simpelthen. Vi kan ikke have en sådan skævgivning, fordi så kommer vi over i ulighedsdiskussionen, som denne her sådan, økonom udtaler sig om, at jeg forsøger at fange. Det er jo en politisk udtalelse, som kommer med. Jeg ved ikke, om du kan høre det. Det er jo en politisk udtalelse. Det er jo ikke som økonom, og det er ham. Han skal bare udtale sig om sin økonomi. Han skal ikke blande sig i det politiske, som han gør der. Mm. Og så i øvrigt, så fanger han jo, så overser han jo lige sjov nok. Jeg udgav en bog i 2014, der hedder Socialkapitalisme, fuldstændig samme år, som Piketty kom med sin bog. Der var ikke nogen, der diskuterede uligheder, før Pikettys bog kom. Mm. Thomas Pikettys bog, det er den, der startede hele ulighedsdiskussionen i 2014. Min bog kom samtidig. Så når ham der sidder og siger, det er noget, jeg løber op og følger efter, altså shame on him. Altså, jeg er helt på forgrunden af den sag. Altså, nu har vi jo ikke Mads Lundby Hansen, som ham fra Cepos, han hedder med live, hvor han er cheføkonom, men vi har et lille klip med ham, eller et par stykker mere, som jeg gerne lige vil spille for dig. Ja, det skal blive fornøjeligt. han tager ikke sådan synderligt godt imod din plan. Mange politikere på Christiansborg og diverse økonomer mener ikke, at den vil have de effekter, som du ønsker. Og der er Mads Lundby Hansen altså en af dem. Prøv lige at høre, hvad han siger. Jeg synes, at Riskær prøver at foregøjle danskerne, at de kan blive meget rigere, hvis man foretager den her skatteomlægning, hvor man øger skatten på danske virksomheder for så at lette skatten på arbejde. Det Riskær glemmer at fortælle i den her ligning, det er for det første, at når man indfører den her nye virksomhedsskat, den såkaldte transaktionsskat, så indebærer det, at danske virksomheder kommer til at putte skatten oven på forbrugerpriserne. Så når her og for Danmark skal handle ind i forretningerne, så vil de se, at de i forvejen meget, meget høje forbrugerpriser, vi har i Danmark, de bliver endnu højere. Han foreslår også i den forbindelse, at man øger momsen fra 25 til 30%. det er også her og fru Danmark, der kommer til at betale det i form af højere priser, når de handler ind i Netto og i Kvickly og andre steder. Så her fru Danmark kommer til at betale de her skatter, som, hvor han efterlader indtrykket af, at det er virksomheden, der kommer til at betale det. Ja, altså, der er økonomer har mange forskellige ting, de kan udtale sig om. Lad os lige forstå fast her. Den beskatning, der flyttes fra befolkningen, er jo ikke over, som den her herre her siger på dansk erhvervsliv. Det er jo en politisering af hans udtalelse. Jeg har udtrykkeligt sagt og demonstreret, at halvdelen af det her, det lægges på udenlandske virksomheder, der ikke betaler skat her i landet. Fordi transaktionsskatten rammer over alle, der omsætter varer og tjenesteydelser på dansk territorium. Det er et kæmpe problem for os, at der er masser af virksomheder, der laver en masse aktivitet her i landet, men ikke betaler noget som helst i fælleskassen. Så det er ikke rigtigt. Vægtfordeling er ikke den, han taler om. Det andet er, at hans tankegang om prisgennemslag, for det første så, og nogle momsstigninger, for det første så fjerner vi moms på fødevarer. For det andet skal man huske på, at indkomstskatten falder væk. Så det er jo klart, at der er jo andre ting, der så stiger. Man kan jo ikke slippe for at betale indkomstskat, så er der andre steder, man bliver ramt. Og det er jo netop, når man forbruger og laver transaktioner og forbruger penge. Det er sådan, det hænger sammen. Mm. Så det har han jo ret i, men det er stadigvæk et netto fordel for befolkningen. Men det med prisstigningstakten, det er også det vurderer han ikke rigtigt. Du har noget, der hedder værdikæder. Og værdikæderne kan være kortere eller længere, og så opstår beskatninger igennem værdikæden, og så skal det rulles videre. Men nogle af dem, der får prisstigninger, altså for det første, så skal man her forudsætte, at man bare kan smide omkostningen videre som prisstigning. Det er jo ikke sikkert, du kan det. Det kan du ikke nødvendigvis. Altså meget salg finder jo sted i det, der hedder business to business, altså professionelt salg. Der er der meget professionelle indkøb, eller staten er indkøb, og de ved også godt, hvad de vil betale for ting. Du kan ikke bare lægge til grund, at de beskatninger, der opstår her, transaktionsskatter, umiddelbart kan rulles ind i priserne. Det andet er, at dem, der bliver ramt af de prisstigninger, er jo ikke nødvendigvis det samme som dem, der bliver ramt af skattefordelene. Mm. Det er absolut ikke samme, overhovedet ikke. Kan du heller ikke lægge til grund. Nej, så man kan sige, at det, som Lundby Andersen, eller Madsen, hvad hedder han? Hansen. Nå, det er Hansen. Lundby Hansen. Det, Lundby Hansen ikke kan lide her, det er altså åbenbart, at vi er ude og rulle nogle skatter over mod forretningslivet og om det er dansk eller udenlandsk og finansielle sektor. Det kan jeg godt forstå, at han ikke kan lide, men jeg mener, det er nødvendigt at gøre det, og jeg er helt sikker på, at de er enige med mig, fordi det er et spørgsmål om holdbarhed i det her land her, og vi kan simpelthen ikke finansiere vores velfærdssamfund. Det er underfinansieret, og vi kan ikke finansiere vores klimaomstilling. Mm. Og klimaomstilling er et absolut must, og vi har ikke penge til det. Og vi kan ikke sende flere regninger til befolkningen, fordi de samler allerede 8 ud af 10 skattekroner op som en regning. Hvor pokker skal vi få pengene fra? Og derfor er vi simpelthen nødt til at få den her rebalancering i gang. Ja, så mister vi nogle ting, som gør, at der bliver rigtig store problemer. Mm. En af de større ting, ja. dine større ændringer, du ønsker at foretage, det er at fjerne ejendomsværdiskatten. Ja. I stedet skal vi så have en kvadratmeterskat, og så skal grundskylden fordobles. Alle, uanset indkomst, får kolossale fordele af det her, siger du i den her føromtalte video på din hjemmeside. Hvordan i alverden kan alle få fordele af det? Jamen altså, det er ikke noget. Altså, grundskylden og ejendomsværdibeskatningen nuller hinanden ud. Altså, man kan sige, det er en relativt neutral omlægning. Altså, det er jo klart, at når vi fjerner indkomstskatten på privatpersoner, så fjerner vi også den her ejendomsværdibeskatning, som jo har været et mareridt, fordi man ikke har kunnet få de her vurderinger på plads. Man ligger jo stadigvæk og roder med det i skat, og kan ikke få det til at virke. Det er en subjektiv skat. Mm. Vi vil ikke have subjektive skatter. Så væk med det. Så gør vi det, at vi siger, at hvis man fjerner ejendomsværdibeskatning, så henter vi det ind via noget, der er mere objektivt. Det er jorden, den ligger der trods alt, og den er relativt let at måle op, og der er ikke det store huhej med det. Så vi øger grundskylden der, så vi får det til nogenlunde at nulle hinanden ud. Så har du ret i, at så kommer der i det oplæg, jeg foreslår en anden form for beskatning, det er, at alle mennesker, uanset om de har ejerbolig eller lejerbolig eller et eller andet, skal betale et eller andet for det, de bor i. Og jeg har foreslået, kvadratmeterskatten? Ja, det er ca. 70 kroner per kvadratmeter. Det giver 5-6 milliarder om året i kassen eller noget i den retning. Noget i den retning? Ja, altså, jeg kan sikkert huske det. Men det er også, altså, man kan sige, beløbet er afstemt i forhold til, at det, når du fjerner indkomstbeskatningen, så er du nødt til på visse transaktionsområder og hente noget proveny ind til statskassen, også for de private. Mm. Og det vil sige, at de private slipper for ejendomsværdibeskatningen, men får så en kvadratmeterbeskatning. Ja. Det gør lejerne også, men de til gengæld slipper for indkomstskatten. Mm. Ifølge CEPOS, som jeg lige vil bringe frem, ja, igen. De regner ud, det er 15 milliarder, men det er jo fordi, de regner. Ja, ja. De regner forkert, eller hvad? Jamen, det gør de jo. Okay, fordi... skal jeg måske lige sætte lytterne ind i, hvad de har det regnet? Ifølge Cepos, der indbringer ejendomsværdiskatten og grundskylden 31 milliarder kroner til statskassen. Ifølge Cepos, så vil det beløb med din model stige til 33 milliarder kroner. Og derudover, så vil den her kvadratmeterskat på 70 kroner per kvadratmeter hæve boligejernes skatter med 13 milliarder. Dermed bliver den samlede forøgelse af boligskatterne 15 milliarder kroner, svarende til en forøgelse på 50% i forhold til i dag. Altså, hvordan skal alle uanset indkomst få kolossale fordele af dit forslag, når det sådan regnestykket hænger sammen ifølge Cepos? Jamen, det er fordi, at det her beløb, du tager, det rammer jo lidt forskelligt. Altså, som du hører her, altså, den ombygning, vi laver med grundskyld og med ejendomsværdibeskatning, den går sådan nogenlunde op. De har åbenbart fundet en difference på et par milliarder. Det kan være, at vi bruger forskellige statistikker. Så banalt kan det være. Jeg sidder og lavet det der på 2014-tal. De kan have lavet det på 2017-tal. Der kan være forklaringer på, at vi har en lille forskel. Er det nu ligge? Det er stort set. På 15 milliarder? Nej. På de grundlæggende beløb. På de grundlæggende beløb. Okay. Imellem grundskyld og imellem ejendomsværdibeskatning. Så det sikrer vi bare, at det er i balance. Så har du det andet beløb, som er den her kvadratmeterskat, som de så siger, at det er at øge ejendomsbeskatningen. Jamen det gør det jo ikke, fordi kvadratmeterskatten falder jo på alle. Det er jo ikke kun husejerne, den falder også på lejerne. Kvadratmeterskatten er jo et noget, der erstatter indkomstskatten, kan man sige. I stedet for at betale indkomstskat, så opkræver vi nogle andre skatter hos folk. Men nu opkræver vi noget, som ingen kan løbe fra. Altså, vi ved, hvor stor mange kvadratmeter er i hvilket som helst sted i det land her, for det kan vi jo ned og se på kommunens register. Og vi kan opkræve det på elregningen hver kvartal. Og så kan vi sige, ved du hvad, hvis du bor i 60 kvadratmeter om året, jamen så 100 kvadratmeter om året, så er det 7.000 kroner, det opkræver vi så over 4 gange på din elregning. Og hvis du bor en villa på Strandvejen på 500 kvadratmeter, så opkræver vi 35.000. Altså, det er måligt, det er noget, man ikke kan løbe fra, alle bliver ramt af det, det kan opkræves, det er let at håndtere, og det sker løbende. Men så du kan ikke gøre det, som Cepos gør. Jeg så godt det der, de har lavet i Berlingske Tiden, som har været meget optaget af at få lavet den her slags præsentationer, men det er ikke rigtigt. Altså, det, der har med ejendom at gøre, går i balance, og det, som er ny beskatning, det er ny beskatning for noget andet, der falder væk, og derfor kan du ikke lægge det samme, det æbler og pærer. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. I dag har jeg Claus Riskær Petersen med i 55 minutter, fordi hans selvbetitlede parti har fået indsamlet underskrifter nok til at kunne stille op til Folketinget. Og lad os lige prøve at få et hurtigt overblik over hans løbebane. Claus Riskær Petersen er i dag 63 år gammel og har en baggrund som erhvervsmand og politiker. Han har været involveret i en lang række virksomheder og selskaber, og var blandt andet med til at oprette radiostationen The Voice og tv-stationen Kanal 2. Han har 6 børn, og i dag gift og bor i en lejlighed til 50 millioner kroner i København. Allerede som 16-årig udgav han en bog om finansverdenen, og i årene efter uddannede han sig fra Copenhagen Business School. Men politik trak også i ham, og han blev i 1989 valgt ind i Europaparlamentet for Venstre. Dog blev han ekskluderet fra partiet i 1993, efter at være blevet politianmeldt. Senere har Riskær flere gange været på kant med loven. Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS, forklarer her, hvad Claus Riskær er dømt for. Claus Riskær startede en række virksomheder, og i 2000 bliver han dømt for at trække nogle penge ud af de selskaber, som han var med i. Han er blandt andet dømt for bedrageri, skyldnersvig og mandatsvig. Bedrageri, det er, når man bringer en anden i en vildfarelse til at indgå en aftale, og så får man selv økonomisk gavn af, at den anden lider tab. Han fik jo andre til at investere i de her selskaber, selvom han vidste på det tidspunkt, at disse investeringer ville gå tabt. Mandatsvig, det er for eksempel, hvis man har et selskab, så skal man varetage selskabets interesser og herunder passe på selskabets penge. Hvis man så overfører dem til sig selv, ja, så er det strafbart. Det er lige så strafbart som at stjæle fra naboen. Og skyldnersvig, det er, hvis man ejer nogle penge, og så gemmer man dem for kreditorerne, fordi man godt ved, at der er en konkurs på vej. I det første tilfælde, selskabet brugte Riskær blandt andet nogle af pengene til at finansiere sin valgkamp, altså selskabets penge til at finansiere sin valgkamp til Europaparlamentet. Og han får så en dom for det. En del af straffen der bliver gjort betinget. I 2008 bliver han dømt igen. Det er sådan, at han starter en ny virksomhed, og for at skærme den for kreditorerne, så bliver den puttet ind i en fond. Nu er det jo bare sådan, at en fond, er der ikke nogen, der ejer, den ejer sig selv. Alligevel disponerer Riskær over nogle af fondens midler, som om det var hans egne. Så der får han endnu en gang en dom for mandatsvig. Og nu bliver så en del af den straf, som blev gjort betinget i første omgang, udløst, så han får en fængselsstraf på 6 år. Altså 6-7 års fængsel for økonomisk kriminalitet op i den hårde ende. Sidenhen sker der så det, at Claus Riskær går konkurs. Og han formår så, der er nogle anpartsselskaber, som så indgår i konkursboet, og der formår han, fordi han påvirker direktøren i det her anpartsselskab, mens han sidder i fængsel, at få direktøren til at føre nogle penge ud af anpartsselskabet, som jo ellers skulle gå til kreditorerne. Så der får han så endnu en dom for skyldnersvig. Det er jo sådan, at hvis man går konkurs, så oprettes der et konkursbo, og der indgår alt, hvad man ejer og har. Og de penge bliver så brugt til at betale kreditorerne det omfang, det rækker til. Når konkursboet er afgjort, starter man på en ny dog, er det således, at den gæld, man havde, den forsvinder ikke. Den bliver, medmindre den bliver forældet eller på anden måde bliver betalt, så vil gælden stadig være der. Og det er jo sådan, at så kan man jo godt, selvom man er gået konkurs, tjene penge og gå på arbejde. Man skal jo også have mad i munden og tøj på kroppen. Men hvis man kommer til at eje større formuer, ja, så kan de gamle kreditorer stadig gå efter dem. Og der er det jo så sådan, at disse kreditorer kan så med et vist mellemrum, jeg tror det er halve år, så kan man blive fremstillet i fogedretten, og så skal man så erklære, at man ejer noget. Og man skal lige huske her, at man må altså gerne have et hjem, man må gerne have et fjernsyn og et køleskab. Men ejer man en større ting, jamen så kan kreditorerne fortsat komme efter dem. Den første sag er altså fra år 2000, hvor han fik en betinget fængselsdom på 2,5 års fængsel, efter at han havde trukket 2,1 millioner kroner ud af et investeringsselskab til sin valgkamp op til Europaparlamentsvalget. Det var mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Den anden sag fra 2008 handler også om mandatsvig, og han fik en ubetinget fængselsdom på hele 6 år, fordi den udløste den tidligere betingede straf. I den tredje sag fra 2012 fik han en ny ubetinget fængselsdom på 1,5 års fængsel, fordi han trak 500.000 kroner ud af et konkursbo, på trods af, at han ikke måtte. Claus Riskær kalder selv sin domme for fodfejl, men den karakteristik af synderegistret køber professor Søren Friis Hansen ikke. Det synes jeg ikke, man kan karakterisere det som, når man ser på, hvad der er sket. Altså, det virker umiddelbart, som om han har betragtet først selskabets penge som sine egne, og derefter fondens penge som sine egne. Og det må man altså ikke. I dag er Claus Riskær personlig konkurs. Ifølge hans egen hjemmeside skylder han samlet omkring 150 millioner kroner. Ja, og det er en del af den gæld til det danske skattevæsen, som vi skal tale om. Nej, det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke, fordi nu skal vi jo tale om det, du lige har. Ja, ja, det var det, jeg ville nemlig sige nu, fordi Claus Riskær Pedersen. Det kommer vi ikke til at tale om. Nu kommer vi til at tale om det, I har lanceret for lytterne her, fordi det er jo klart, det skal jeg jo svare på. Ja, det var det, jeg ville tage op til nu. Det kommer vi jo ikke udenom. Men man skal jo ligesom forstå, at det her er jo sådan set i princippet den samme sag. Den starter i 1992, hvor jeg på baggrund af en kaution, jeg afgiver for et selskab, jeg er ejer af, et ejendomsselskab, som bryder sammen, der hedder Akkumulatoren Vest, der bliver kaldt på en kaution, og så skal jeg betale 150 millioner. Det, der sker, er så, at jeg bliver erklæret konkurs. Så det var ikke rigtigt, hvad I sagde, jeg blev konkurs akkurat senere. Det gjorde ikke blevet kædet konkurs i 1992. Så der var et årstal, du mener er forkert der? Jamen, det er meget centralt for hele sagen. Det er ekstremt centralt, for man skal jo forstå, at det er den samme sag, der har kørt i samtlige 25-30 år. Det er i princippet den samme sag. Jeg afleverer alt, hvad ejer har, og det er det, jeg hele tiden har talt om, når jeg taler om, at man går konkurs. Så må man aflevere det, man har. Der er ikke nogen, der har anklaget mig for, eller har sagt, at jeg ikke har afleveret det, jeg havde. Jeg flyttede fra mit hjem, afleveret min kunst og min rødvin. Og alt det, man gør, når man nu går konkurs, så starter forfra på nul. Konkursboet, som vi har startet i 1992, fortsætter så i 16 år til år 2008, før man lukker det konkursbo. Det vil sige, at vi har altså konkursbo, der løber i 16 år. Da konkursboet, mens det kører, indgiver man en politianmeldelse mod mig. Der bliver offentliggjort af et konkursbo, at jeg har taget 350 millioner kroner i kassen af de her selskaber, ja. Det ligger i aviserne. Da anklageskriftet bliver fremlagt... Gjorde du ikke det? Da anklageskriftet bliver fremlagt... Kan du ikke svare på det? Jamen, det kommer jeg til svaret nu, fordi nu kommer jeg med anklageskriftet, det er jo svaret. Da anklageskriftet bliver fremlagt, så har man sat det ned til 135 millioner, fordi man har indset, at de påstande, der har været om, at jeg har taget 360 millioner, de er fuldstændig leveret. Anklagemyndigheden fremsætter et anklageskrift med, hvor man rejser 14 eller 16 tiltaler for 135 millioner. Ja. Og da sagen slutter i år 2000 efter 8 års forløb, der frifindes jeg jo på stort set de fleste punkter. Der er 3 punkter, men det kan man finde på min hjemmeside. Jeg kan ikke lige huske det i hovedet. Men hvis man går ind på hjemmesiden, så ligger der under Claus Riskær Pedersen fuldstændig en gennemgang af alle sagerne, og man kan se fuldstændig, hvad jeg er tiltaget for, og hvad jeg er frifundet for. Det er så dejligt link for lytterne. Okay, men... Men essensen er bare, nu skal vi holde fast. Nej, fordi nu skal vi holde fast. Når vi nu endelig gør det, så gør vi det rigtigt. Og det vil sige, at den sag, der startede med, at jeg bliver kaldt som kautionist, afleverer alt, hvad ejer har, bliver beskyldt for at stjæle 360 millioner. Den ender med, at jeg bliver dømt for 16 millioner kroner 8 år senere en betinget dom. Det er første stop. Mm-hmm. Husk det. Det er første stop. En betinget dom, 16 millioner, hvor er noget for en valgkamp, og noget med noget fond, og noget med noget andet, pjank og pjat. Pjank og pjat? Jamen det er... Jamen, er det pjank og pjat? Jamen det bliver... Altså ved du hvad, lad være med at sidde og være puritanist nu, fordi det er... Hvad for noget puritanist? Det er økonomisk kriminalitet, det er jo ganske alvorligt, det du har lavet. Det er i forhold til, hvad beskyldningen er, i forhold til 8 års retsprocesser, 2-400 retsmøder, i forhold til stigmatiseringen af en borger, at du starter en sag på 360 millioner, og så ender du på 16 millioner en betinget dom. Ved du hvad? Det er ikke i orden. Det er du bare ikke... Okay. Nå, ved du hvad? Det er bare ikke i orden. Nej. Prøv at høre. Nu må du lige lade mig spørge opfølge her. Nu tager du siger, det om det første sag. Du siger, det er pjank og pjat. Du siger, det er nypuritanisme, og du siger, at du er blevet forfulgt. Jeg er helt med på din vinkling af det her interview, og hvor du gerne vil have den hen. Jeg siger til dig... Ej, jeg samler bare de ting op i øvrigt. Nej. Du sidder og prikker i dem. Jeg sidder og siger til dig... Vi starter... Fordi det er jo sådan, du lægger det her interview op. Jeg siger til dig, vi starter med 360 millioner. I 1992. Vi slutter 8 år senere med 16 millioner i dom, eller hvad, lige deromkring, og en betinget dom. Og så siger jeg, resultatet, ikke det, der er gjort, men resultatet af det, der er sagt, bliver jo til pjank og pjat i forhold til, at du starter med en sag med 14-16 anklagepunkter og 360 millioner. Og det er det, jeg siger til jer. Det er jo ikke det, der inde i sagen, der er pjank og pjat. Det er jo ikke pjank og pjat, at jeg dømmes for at have taget 2 millioner til valgkamp. Det er jo ikke pjank og pjat. Det er 2 millioner. Det er en dom. Men jeg siger bare til dig, du skal forstå sammenhængen af det her, hvordan det hænger sammen. Og så sker der jo så det, der er interessant, det er jo så... Så du har en god forklaring på, hvorfor du tog 2 millioner kroner til din egen velkommen? Ja, altså, det ved jeg ikke, om det er en god eller en dårlig forklaring. Det kan lytterne jo så vurdere. Nej, det må du da gerne forklare. Jamen, det er der, skal forklare. Jamen altså, hvis vi skal tilputte folk i spillet, fordi de tager penge i selskaberne til deres egne valgkampe, så har jeg en lang liste med folk, vi godt kan starte strafsager mod. Nå, det er da interessant. Det må du da melde til politiet, så. Ja, det kunne da være, det skulle være en overvejelse. Ja. Jamen, det kan da en overordentlig interessant problemstilling, at folk, der bruger penge politisk, skal meldes til politiet. Hmm. Skal jeg anmelde Saxo Bank, for eksempel? Ja, det ved jeg ikke. Jeg spørger dig bare nu. Ja, ja. Skal jeg anmelde Saxo Bank for at have investeret 10 millioner i Liberale Alliance? Claus Riskær, jeg spørger dig nu. Altså, skal jeg anmelde Lars Seier Christensen? Det kan der gå ned og gøre, så. Claus Riskær, jeg undrer mig lidt, fordi du bliver tydeligvis vred, når de her ting bliver remset op for dig. Det er jo også blevet i medierne i løbet af ugen. Ja, vi startede jo også den her udsendelse med at tale om, din person ligesom var kommet foran din politik osv., men det er jo kriminelle forhold. Nej, men det er jo fordi, I bruger dem politisk. Altså, det interesserer jeg jo slet ikke med det kriminelle. Hvad mener du med, at vi bruger dem politisk? Ja, fordi, ved du hvad, hvis det interesserede jer med det kriminelle, så havde I jo sat jer ned. Hør nu her, så er jo sat jer ned og gennemanalyseret hele det her sagsforløb. Det er ingen af jer, der gør. Det rager jeg jo en pap an, hvad det reelle indhold er. Mm. I ønsker kun at hive det frem for at bruge det i en politisering omkring mit kandidatur til Folketinget. Det er systematiske politiske angreb. Der er ikke én journalist, der er ikke ét dagblad, der er ikke ét investigative team, der har sat sig ned og sagt, sig mig, hvad er egentlig sammenhæng i det her? Fordi den sag, du taler om her, som man så tror slutter, det gør den jo ikke. Det her konkursbo, der slutter i 2008, det åbner man igen i 2010. Der starter man forfra med de samme krav, som der var fra 1992. Claus Riskær Pedersen, der var... Starter man en ny konkurs. Så det er ikke, det er ikke sådan, jeg er gået ud og har spillet med folks penge og har kvaret mig en gang til. Så kommer man igen 2 år efter, man har lukket et konkursbo, åbner et nyt konkursbo og siger, Claus Riskær, sjov nok, vi kan jo se, at du har tjent 30-40 millioner privat nu. Det her konkurs, du havde i 92, og det kaution, du lavede, vi fik kun halvdelen af vores penge. De fik 75 millioner. De fik 75 millioner. Vi har 75 millioner tilbage, plus renter, det er 150. Nu stiller vi konkursen en gang til. Og så åbner de et nyt konkursbo på det samme krav, der kører fra 2010 til 2015. Ja. Så det er konkurssagerne. Det vil sige, at du har konkursbo, der kører i alt i 21 år mod en mand, der har afgivet en konkurs for sit selskab. Det er virkelighed, det her, min kære ven. Og hvad er der galt i det? Altså, hvis ikke du kan se, at der ligger et problem i, at man genindfører stavnsbåndet på grund af pengekrav mod enkeltpersoner. Det er jo det, du gør her. Hvis ikke du kan se, at der er et politisk problem i et samfund, der kan forfølge en enkeltperson, i 21 år på en kautionsforpligtelse, der ligger over 20 år tilbage i tid. Hvis du vitterligt mener, at du ikke kan se problemet, så har du æder fuck mit problem, kan jeg godt fortælle dig. Kæmpe problem. Fordi hvilket det her, problem? Ja, fordi vi kan jo ikke have, at vi gennemfører stavnsbåndet. Mennesker har kun et liv. Og hvis en håndværker for eksempel går hen og underskriver en kaution på sin virksomhed og går nedenom og hjem og har købt en gummiged, eller hvad pokker de hedder, og skylder 367.000 til en eller anden, har du så forestillet dig, at man skal forny kravet mod ham igen og igen og igen? Men Claus, og komme efter ham? Jamen, nu stiller jeg dig et spørgsmål. Nej, lige... fordi det er jo principielt, det her er virkelig vigtigt. Det er nu. Da ikke en skid principielt. Det er da enormt med, du starter med at tale om dig selv og din egen situation. Ja, det er sgu da jeg, der gør det. Det handler da ikke. Når du så begynder at tale om stavnsbånd og alt muligt, så taler du om håndværker og gummigid. Jamen, det er det samme. Det er bare for et eksempel. Nej, fordi det er jo ikke dem, du tænker på. Du bruger din egen situation. Det er den, du taler ud fra. Jeg prøver at gøre dig forståelig. Prøv at glemme Claus Riske lidt, fordi det er meget benåret over, fordi I ikke forstår en skid af det simpelthen. Dybest set, I forstår ikke en skid af det. Der er ingen af jer, der har uddannelsen til det. Der er ingen af jer, der har brugt tiden på det. Der er ingen af jer, der har sat jer ned og skrevet op på de stiplede linjer, tidsforløb og lavet tidsakser og se, hvordan det hele hænger sammen og ligesom se, det er godt nok vanvittigt det her. Det er også helt fint. Så det, jeg siger til dig, det er bare, det jeg mener, der er problemet med konkursretten her i det her land her, det er, det grundlæggende problem er, at vi kan ikke have, at pengekrav kan rettes mod enkeltpersoner i så lang tid. Min sag er et godt eksempel på det. Der har man gjort det af politiske grunde, men du kan gøre det mod enhver. Og der er mange borgere i det land her, der går rundt og ikke kan komme ud af konkursforpligtelser, som har koner og onkler og tantler og skidt og lort og papegøjer til at have deres virksomheder. Det skaber en grå økonomi. Det er noget forfærdeligt skidt. Og der er du bare tilfældigvis en af dem? Og jeg er en af dem. Ja, jeg er ikke tilfældigvis en af dem. Jeg er den største og den mest kendte og den mest betydningsfulde af dem alle sammen, og derfor går jeg allerforrest i kampen for at sikre, at det skal edderhakken holde op det her. Vi kan ikke have, at pengekreditorer forfølger folk i deres privatliv, ødelægger det for folks familier. Det er ganske enkelt uacceptabelt. Pengekrav er en forretning. Når du udlåner nogle penge, så har du lånt nogle penge ud som bank. Du får nogle sikkerheder. Det er klart, at hvis du er inde og låner penge ud som til mig og en kautionist, så kan du komme og sige til ham, ved du hvad, du har kautioneret, er du venlig og giver os nøglerne til dit hus og din bil osv. Og så rydder de hylderne, som de gjorde med mig. Det er fint, det skal de have lov til. Har du ondt af dig selv? Nej, ikke en skid ondt af mig selv. Det lyder altså, det sådan? Nej, jeg er da ikke overhovedet ondt af mig selv. Altså, det her, det er 20 år siden. Altså, jeg er træt af, at jeg, når jeg forsøger at komme ind som borger og gøre mine borgerrettigheder gældende og lave politik i mit eget land, jeg skal sidde med en gang pøbel, småproletar, journalisttyper, der ikke forstår en skid af noget som helst, og skal sidde og fedte mig ind her imod. Jamen, det er I jo. Altså, I er underuddannet, I forstår ikke, hvad det går ud på, og det værste er, og det er det, der er det aller værste, det er, I ikke sætter ind i det. Det er det, jeg kan tilgive, fordi så kunne I muligvis forstå det. Ja, Claus, jeg har ikke noget problem med at blive kaldt pøbel eller proletar. Det tager jeg faktisk som et godt varemærke. Jeg kommer fra det konkrete Danmark, fra en god arbejderfamilie i Jylland. Ja. Og det er faktisk tit dem, jeg tænker på, når jeg stiller spørgsmål her. Så tænker jeg, mine hårdt arbejdende familiemedlemmer, der har slidt i overvis, hvad vil de spørge om? Hvad vil de sige i jeres kommentar? Så det vil jeg bare tage som et kompliment. Men nu er det jo altså ikke kun min journalistiske uddannelse, vi baserer alt det her på. Der har været flere eksperter indover, der også har økonomisk uddannelse. Nej, men det er ikke eksperter, fordi altså, nu skal du have en ting her. Altså, du må simpelthen holde op med, at man hiver alle mulige folk op af en æske på et institut, der kan eksperter. Søren Friis Hansen, vil I have talt med? Lad mig bare lige... Han er professor i selskabsret på CBS. Det er skidelig gyldt, hvad han er en eller anden lektor, der er hævet op af en papæske. Han har jo ikke sat sig ind i det her forløb. Og han har ikke nogen moralitetstilgang til det. Det er da et politisk betænkeligt problemstilling, at du kan bare tage konkurssagerne. Men så tager du så retssagerne, som du selv siger, som han selv gennemgik. Den ene kører fra 92 til 2000, ender med en betinget dom efter hele landet har været på den anden ende. Så kommer jeg så og laver en ny virksomhed, der hedder Cybersil. Jeg lægger den ind i en fond, fordi jeg gider da ikke have, at de kommer og vælter min virksomhed, mens jeg er ved at starte den op. Det er da klart. Det er da helt oplagt. Så du kan beholde nogle af pengene selv? Nej. Frem for at betale dem, du skal. Nej, det er det jo så ikke, fordi jeg lægger det ind i en fond. Jeg lægger det ind i en fond, ikke? Og fordi jeg siger, at det ikke har ikke så meget at gøre med pengene, forstår du? Altså, Folk tænker, det er jo millioner af kroner, der er tale om. Selvfølgelig har det noget med pengene. Folk tænker altid på det, de aldrig selv har haft. Jeg husker på, at jeg har altid haft penge, så penge betyder ikke så meget, som du tror. Det er sådan noget med dem, der ikke har dem. De tror, det betyder enormt meget. Altså, pengene har ikke været vigtige. Det vigtige her var projektet og sikre, at projektet kunne reddes. Undskyld mig, hvad? Du skylder så mange millioner kroner i skat til os alle sammen. Nej, staten, Danmark, så mange millioner kroner. Og du står her og siger, at penge betyder ikke noget for dig, fordi du har altid haft dem. Nej, vi taler her om, hvorvidt penge er en motivator for, om jeg tager en virksomhed og beskytter den, når jeg bygger den op. Det er mit svar på det spørgsmål. Vi vil gerne tage skatten bagefter. Nu tager vi tingene en efter en. Du må ikke køre mig rundt med fire og der er sådan noget. Jamen lytterne kan ikke finde ud af det. Nej, men det er fint godt. Så kan de også godt finde ud af. Lige nu var vi der, hvor vi var henne med den her nye virksomhed, der blev lagt i en fond og sådan noget. Det var fordi, jeg ville meget nødigt lave en virksomhed, der kunne blive væltet et eller to år ind i den drift. Hvis jeg nu for eksempel troede, den var blevet 200 millioner værd eller 500 millioner værd, så har jeg jo bare beholdt den privat, fordi så har jeg jo kunnet indfri mine kreditorer. Ja. Så det var ikke det, der var forventningen. Men det, der så sker, er så, og så åbner de her kreditorer, kan man sige, jo igen altså en ny straffesag, kan man sige, fordi de siger, men nu ligger der så en fond, der ejer den virksomhed, og så vi ikke kan få vores penge. Det kan jeg jo godt forstå, de gør. Og der er det jo så, at du pludselig kommer i en problemstilling, som jeg talte om, hvor jeg har bygget noget op for at beskytte en virksomhed og bygget det ind i en fond, så den ikke kunne vælte. Og der bliver jeg så fanget på et ansvar. Det er jo det, vi talte om i starten af udsendelsen, hvor man siger, risk her, den gik altså ikke. Bliver du fanget på den, så du gør noget kriminelt. Prøv at sige, du har gjort noget kriminelt, fordi du siger, anklageskriftet kommer, og så kommer dommen sådan. Du siger, som om der er nogle ting, der bliver påduttet. Det er jo dig, der har begået noget kriminelt. Nej, det er en lovovertrædelse, jeg begår i en handling, hvor jeg ønsker at beskytte en virksomhed, som jeg ønsker at drive. Og den lovovertrædelse bliver gjort ansvarlig for, og det er, som det er. Men du ved... Jeg synes, at vi kører. Altså, du vil jo gerne gøre tingene til noget frygteligt, sådan noget planlagt, systematisk, kriminelt, men det er sådan set noget ret simpelt, det er, at du går ned om og hjem i 92. Jeg startede i 95 Cyber City, en ny virksomhed. Jeg vil, som de fleste gør, beskytte den mod, at den bliver væltet eller overtaget. Og så får du den her grå økonomi, hvor nogen giver det til en tante eller en kone eller et andet parts selskab, eller jeg lægger det i en fond. Og det giver en grå økonomi, der kan give noget usikkerhed. Og pludselig risikerer jeg jo at kriminalisere mig selv, som det sker i den sag her. Og det er derfor, jeg vil have ændret konkursreglerne. Jeg vil ikke have, at almindelige mennesker, for at beskytte sig selv, kan komme til at flytte rundt på aktiver, og pludselig kan de ende med en straffesag, hvor de har kriminaliseret sig selv, ligesom det skete for mig. Sådan er det bare. Og jeg anerkender, at de transaktioner, jeg lavede der, de blev så lovovertrædet, så dermed var det en kriminel handling, og dermed blev den pådømt. Og dermed måtte jeg afsone en straf. Men du forstår bare, du skal jo se det i sammenhæng med et forløb. Og så glemmer ham her, juremanden, at det, som var det reelle dom i den her sidste sag, det var 12 millioner kroner. Det var sådan set det reelle. Det var det, jeg ligesom havde hævet ud. Hvilket også en slags penge. Ja, og de er tilbagebetalt. Og den kvittering ligger jo så et link på min hjemmeside over på. Så det glemmer du også i din fantastiske research, der glemmer du pengene at betale. Er det ikke undskyld mig at spørge dig, er det interessant eller ikke interessant, at de betalte? Det er da interessant. Nå godt. Undskyld, vidste den mand her, vidste ham, du havde i studiet... Der er stadig 170 millioner kroner, der ikke er betalt. Jamen ved du hvad, de kan jo ikke... Altså, det er jo et valg, kreditorerne tager. Det skal du også forstå. Nu er vi du betalte 12 millioner, men du også godt betale resten. Nej, jeg har betalt det, jeg er blevet dømt for i en straffesag, og som jeg skal i fængsel for, og hvor jeg har taget 12 millioner. Og der meddeler man jo i domstolen, du skal i fængsel, og du skal betale dem tilbage. De penge er tilbagebetalt. Plus jeg er gået i fængsel. Ja. Så pas nu på. Ja. Jeg er gået i fængsel, jeg har tilbagebetalt 12 millioner, jeg har vasket tavlen ren på det ansvar, jeg blev påbudt. Ja. Så længere er den historie simpelthen ikke. De 160 millioner, fordi nu skal vi jo endelig igennem alt det her, der selv, der vil bruge udsendelsen på det, så jeg har det helt fint med det her. Jeg er stjerneirriteret over, at jeg en uge skal diskutere det i stedet for politikken. Det er helt fint, altså bare gå det igennem. Men man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke introducere dig politisk eller som person, uden at nævne det, Alice. Det ved jeg ikke, om man kan. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Men Claus Riskær Pedersen... Nej, vi har 160 millioner, som du lige har fået kastet ud på mig. Ja, det er sgu dit problem, du har brugt din udsendelse på det. De 160 millioner, der sker der det, at hvis du erklærer et menneske konkurs som bank eller finansinstitut, så gør du det, du trækker en streg, og så overtager du en mands værdier og hans gæld, og putter ind, som du siger, konkursbo. Mm-hmm. Og når du så har gjort aktiver og passiver op, så er der et nettoresultat. Men ham manden, som du har væltet, han har jo ikke længere nogen ting at tilbagebetale med. Ja. Den gæld, der kommer ud af konkursbo, bliver aldrig nogensinde tilbagebetalt. Det er jo aldrig sket nogensinde i verdenshistorien. Og det er derfor, man skal være forsigtig med at erklære folk konkurs. Fordi det bliver stregen, og den gæld vil forfølge en til evig tid, hvis den bliver gjort gældende, og det kræver, at den skal gøres gældende ved en domstol. Ja. Claus Riskær Pedersen, vi har 2 minutter tilbage. Ja, tillykke med det. Undervejs har du, jeg synes, at du har udtalt dig lidt respektløst om domstolene, de domme, der er sat. Ja, det er ikke i tvivl, om du har. Jeg blev inviteret ind for at tale politik. Ja, Præcis. Og du har brugt det hele til at diskutere straffesager. Ja, og nu vil jeg gerne... Og jeg har brugt tiden til så at uddybe det for en gang skyld for lytterne. For en gang skyld har de fået 30 minutters forklaring på, hvad det er gået ud på. Og så kan du og dine journalistkollegaer i øvrigt gå i gang med at research tingene ordentligt. Du vidste ikke engang, at der var tilbagebetalt 12 minutter. Du har ingen respekt for mig. Ikke, du har ingen respekt for medierne. Du har ingen respekt for en professor i selskabsret. Du har ingen respekt for en cheføkonom i Cepos. Du står og siger, at det er kun folk, du ved, der aldrig har haft penge, som bryder sig om penge. Folk, der altid har haft penge. Hvorfor skulle du vælges ind i folkestyret, hvis du ikke har respekt for nogle andre store institutioner i det her land? Jeg har det, hvis de er ordentlige, de er hæderlige, ordentlighed, de tænker på borgerne, og de taler af et varmt og godt hjerte, der bruger hovedet ordentligt. Ham Cepos-manden, han er politiserende, han var ikke økonom, vi gider ikke høre på ham. Professoren, som ikke var professor, men var lektor, havde ikke sat sig ind i tingene, han anede ikke noget om sammenhængende. Og dig, der er journalist, du aner ikke engang, der er to konkursbord, du kender ikke noget til straffesager, hvordan de hang sammen, og du vidste ikke, der var tilbage til Tom i år. Det er en skændsel, det her, og der burde ikke være sådan et program på Radio 24/7. Jeg gider ikke spille mere tid på det, jeg er glad for, at det overstod. Jeg skal hjem igen og passe mit arbejde, og så vil jeg fremover gerne udbede mig, hvis vi inviterer til at diskutere politik. Der drejer sig om politik, hvis jeg lytter ved, at jeg synes, det er skandaløst, det her. Ja, vi havde forberedt et langt interview, der handlede om dit politik, Claus Riskær Petersen. Du, du har 30 sekunder til at lægge ned. Ja. Du skal jo lægge ned på 30 tak, sekunder. Jeg laver radio her, jeg ved det. Ja. Du skal jo lægge ned nu. Ja. Ja, så du må have det rigtig godt. I lige måde, ikke? Op vi ses til firmafesten, ikke? Ja, ja, men jeg synes, I skal tage og lave jeres arbejde ordentligt som journalister. Ja. Ja. Og lad være med at svine folk til, når du ikke sætter ind i det, du skal lave. Det er meget, meget, meget pinligt. Ja, det er pinligt den der pris, vi talte om, jeg vandt, ikke? Det var pinligt for radioen, blev Claus Riskærs sidste ord. Jeg kan jo sige, hvis jeg må være så fræk, at den pris, jeg vandt for årets kritiske interview sidste år, var, fordi at jeg formodede at få en kilde til at kaste sig selv op i luften og falde ned og slå sig, uden jeg behøvede at gøre så meget. Det kan man jo så tænke over.